Spróbuj też rozgrzewającą glipowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 września. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przy stole negocjacyjnym znów spotykają się przedstawiciele rządu, związkowcy oraz zarządy spółek energetycznych. Tematem przyszłość branży górniczej. CBA w siedzibie PZPN-u. Agenci prowadzili przeszukania w związku z tzw. aferą melioracyjną. Polscy europosłowie piszą do szefa Parlamentu Europejskiego. Chcą, by na forum wystąpiła Swiatłana Cichanouska. Ciąg dalszy rozmów o przyszłości branży górniczej. Kolejna runda negocjacji z udziałem przedstawicieli rządu, związkowców oraz zarządów spółek dziś w Warszawie. W nowej roli wystąpi wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, który w sobotę został powołany przez premiera na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Pokażemy politykę energetyczną państwa, pokażemy strategię, pokażemy plany inwestycyjne spółek energetycznych. Będziemy rozmawiać o konsekwencjach wynikających z konieczności mniejszej produkcji węgla dla poszczególnych spółek górniczych. Polska musi dostosować się do unijnych norm i wytycznych dotyczących emisyjności, dodaje Soboń. Nie ma od tego odwrotu, ponieważ w innej sytuacji nasza energetyka jest po prostu niekonkurencyjna i kończy się to importem energii. Według wyliczeń pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych Polska w ubiegłym roku importowała 9% swojego zapotrzebowania na prąd. Agenci CBA przeszukali siedzibę Polskiego Związku Piłki Nożnej w związku z tzw. aferą melioracyjną. Funkcjonariusze weszli również do biur okręgowych związków piłki nożnej, Urzędu Miejskiego w Koszalinie, siedzib firm i prywatnych mieszkań. Chodzi o nieprawidłowości finansowe w działalności fundacji All Sports Promotion, działającej w imieniu AZS Koszalin. CBA działa na polecenie Prokuratury Krajowej. Jej rzeczniczka Ewa Bialik mówi, że zabezpieczono dokumentację, która będzie teraz analizowana. W toku postępowania ustalono, że fundacja podpisywała w latach 2011-2013 umowy o świadczenie usług reklamowych zakładami chemicznymi. Analiza dokumentacji fundacji doprowadziła do wniosków, że środki przekazywane przez zakłady chemiczne w związku z zawieraniem umów reklamowych z fundacją nie trafiały do AZS Koszalin S.A. Środki te przelewane były na konta innych spółek i wypłacane przez wspólników. W konsekwencji doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zakłady chemiczne w kwocie około 2 milionów złotych. W tak zwanej aferze melioracyjnej oskarżono już 32 osoby. Polscy europosłowie chcą, by Parlament Europejski zaprosił na sesję plenarną liderkę białoruskiej opozycji, Swiatłanę Cichanouską. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka dowiedziała się nieoficjalnie, że list w tej sprawie otrzymał przewodniczący Europarlamentu Dawid Sassoli od przedstawicieli polskich delegacji w grupach politycznych. Tymczasem rosyjscy pisarze ślą listy ze słowami wsparcia dla białoruskiej noblistki Swiatłany Aleksiejewicz. Jest ona w tej chwili jedyną działaczką opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, która przebywa na wolności. Pozostali członkowie zostali zatrzymani albo uciekli za granicę. Wyrazy solidarności przekazała Swiatłanie Aleksiejewicz białoruskiemu narodowi rosyjska pisarka Ludmiła Ulicka. Wszyscy, mówię o sobie, swoich przyjaciołach i podobnie myślących, w napięciu śledzimy informacje napływające z Białorusi, napisała rosyjska intelektualistka. Ulicka dodała, że życzy Białorusinom i swoim rodakom, aby wszyscy mogli żyć w krajach wolnych od tępej i budzącej obrzydzenie władzy. Podobny list opublikował rosyjski pisarz Denis Draguński. Wyrażam najgorętsze wsparcie dla walki białoruskiego narodu o wolność, prawo i sprawiedliwość i najważniejsze o honor, podkreślił rosyjski intelektualista. Wcześniej Swiatłana Aleksiejewicz zwróciła się do rosyjskich intelektualistów z apelem, aby nie przyglądali się biernie temu, co dzieje się na Białorusi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A w Londynie dziś awaryjne spotkanie w sprawie Brexitu. Wysłannik Unii Europejskiej będzie rozmawiał z przedstawicielem rządu Jej Królewskiej Mości, który wczoraj opublikował projekt ustawy pozwalającej mu zignorować umowę brexitową. Londyn przekonuje, to tylko mechanizm awaryjny, liczymy na umowę, musimy jednak dbać o swoich obywateli. Premier Boris Johnson. Chodzi o ochronę miejsc pracy, bezpieczeństwa naszego wewnętrznego rynku i dobrobytu całego Królestwa. Ale pośród polityków unijnych panuje niepokój. Wczoraj wieczorem rozmowa premierów Zjednoczonego Królestwa i Republiki Irlandii. Nie było porozumienia. Dublin poinformował, że Michael Martin bez ogródek przekazał Borisowi Johnsonowi wszystkie swoje zastrzeżenia. A szef dyplomacji Republiki Irlandii, Simon Coveney, mówi tak. To niezwykła próba sfinalizowania negocjacji, w których zaufanie to podstawowy czynnik. Przeciwko zamiarom administracji Borisa Johnsona protestuje brytyjska opozycja, ale nie tylko. Niepokój wyraziło w ostrych słowach również dwoje niegdysiejszych konserwatywnych premierów, Theresa May i John Major. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

gęste. Wilgoć osiada na twarzach. Ptak smętnie siedzi na drzewie. Leniwie pióra wygładza. Brzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr. Kora, która zawsze w sercach Immanem i krakowski Splin. 14 minut po 10. To czas na płytę tygodnia. Tym razem będą to neony. Tym razem wczoraj, przedwczoraj i od poniedziałku. Tym razem w stosunku do poprzedniego tygodnia. Tym razem w stosunku do, no ta, no możemy tak powiedzieć, tak. Wchowanego. Wchowanego, album teraz, który neony wydały w zeszłym roku i oczywiście przypomnę, że w niedzielę o 19:00 neony pojawią się na trójkowej scenie koncertowej z transmisją na trójkowej antenie. A kto z Państwa bardzo by chciał dostać ten album, mam my dwa do rozdania pod numerem SMS-owym 71335. No to Wchowanego. Znowu biegnę do ciebie, mamo. Twarz rozwoju. wyśmianą mam i brudne ręce. Taki długi dzień, co późno zmierzcha. Nie mogę się doczekać jutra, tyle do odkrycia będzie rano. Nie wybiegam w przyszłość dalej, a myśli takie lekkie, emocje wolno spływają, jak deszcz po szybach w maju. Każda nowa twarz zagadką, każde nowe miejsce dziką wyspą. Po suficie tańczą światło krzyże. Przyszłość nie śpi z nami, czeka cicho za oknami. Było gdy każdą postacią z filmów mogłem być. Poproszę o wyłączenie. W oczy mi świeci sztuczny księżyc. Życie to impuls, jest to chwila. Jeszcze poczekam chwilę. Schowałem się i tak trudno mnie znaleźć. Nie rozpoznaję, schowałem się i zapomniałem gdzie. Śmianą mam i brudne ręce. Nie pamiętam, kiedy to się stało. Nie pamiętam, kiedy. Z filmów mogłem być. Poproszę o wyłączenie. W oczy mi świeci sztuczny księżyc. Życie to impuls, jest to chwila. Jeszcze poczekam chwilę. Schowałem się i tak trudno mnie znaleźć. Sam siebie w lustrach nie rozpoznaję. Schowałem się i płyta tygodnia Neony i album Teraz, utwór Wchowanego. Przypominam, w niedzielę o 19:00 transmisja na trójkowej antenie tutaj ze studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej i Neony na scenie o 19:00. A my już wiemy, kto dostanie płytę. Gratulujemy panu Markowi z Działoszyc i panu Michałowi z Jeleniej Góry. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po 9:00. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie tak. Bardzo dziękujemy za Państwa maile tłumaczące, jak to jest z tymi wyspami północną i południową, w ramach Nowej Zelandii oczywiście. A mianowicie pan Piotr napisał, że południowa wyspa oczywiście jest tą zimniejszą i bardziej dziką. Owiec jest masa wszędzie właściwie, więcej niż ludzi. I jeszcze ważna kwestia a propos Islandii i Polonii tam. Otóż faktycznie jest ponad 30% Polaków, ale wśród migrantów, a nie wśród całej populacji tej przepięknej wyspy. Ja to tak właśnie zrozumiałam, że wśród w ogóle całej populacji Polaków jest aż 30% z tego, co mówiłaś, ale tutaj już pan Piotr precyzuje. O Islandii. Mówimy teraz o Islandii. Tak sobie z Norwegii, przez Islandię do Nowej Zelandii skaczemy. Możemy tylko palcem po mapie, więc możemy robić to szybko i w nieograniczony sposób. Bardzo dziękujemy też pani Izie, która napisała, że jest zdecydowanie wyspa południowa zimniejsza. Różnica dobrych kilku stopni, z wyjątkiem Central Otago. To jest region najbardziej gorący w lecie i z kolei też najzimniejszy w zimie. A owce są dosłownie wszędzie. Dodała pani Iza. Na przykład w Christchurch, gdzie oczywiście pani Iza mieszka, są dosłownie parę kroków od mojego domu, no może 1500 metrów, na pewno na mojej trasie biegowej. A Christchurch to drugie co do wielkości miasto w Nowej Zelandii. To też, tak. To trzeba przyznać, że tak drugie co do wielkości duże miasto. Wyglądasz za okno? No jak w Zakopanem. A owce? Dziękujemy. Dziękujemy Państwu bardzo za tę podróż do Nowej Zelandii. To jest tak, podróże teraz takie akurat są niestety konieczne, ale właśnie miło, że można w ten sposób podróżować, że słuchacze się odzywają z różnych zakątków świata. Można planować, można sobie palcem po mapie pieniądze, tak, można wybrać to miejsce, do którego się jedzie, nie tak od po prostu, bo urlop się zbliża i gdzieś by tak człowiek pojechał, tylko to będą takie wymarzone podróże, po tym jak już nas pootwierają. Wszyscy mamy taką nadzieję. Dokąd pojedziesz? Jak nas pootwierają. Tak. Jak już odłożę te strasznie dużo pieniędzy, które potrzebuję, żeby tam pojechać, to długo musimy być pozamykani, żebym mogła tam pojechać. Do Japonii. O, do Japonii. No widzisz, stamtąd już właściwie możesz uskładać trochę więcej i już Nowa Zelandia. Tak, i do Nowej Zelandii. Malutki kroczek. Lemon yellow sun, arms raising and feet. Nieśmiertelny. Nieśmiertelny Pearl Jam, Jeremy, jeden z lepszych okresów w historii muzyki, bo to był rok 91 i potem trzeci i 95. Fenomenalne albumy wtedy się ukazywały na rynku, nie tylko w Polsce, ale i też na świecie. Ja mam pytanie. Słucham. Agnieszko. Do mnie. Kawa czy herbata? Kawa. A herbata w ogóle żadna? Też może być. Mam tutaj w kieszonce taką. Nie brzmi to dobrze, co? Nie brzmi to dobrze. Jak już mi się skończy moja kawa, to wtedy zrobię sobie herbatę. A herbata czarna, zielona, czarna, biała? Czarna jednak, czarna. A ty biała, prawda? Ja zielona, biała i matcha, czyli zielona. Właśnie, bo opowiadałam ci i potem przestałyśmy o tym rozmawiać, bo coś się zadziało. Matcha, czyli zmielone liście zielonej herbaty. Aha, na czyli proszeczek. To nie brzmi dobrze. Ależ to jest pyszne, szczególnie z mlekiem kokosowym albo z mlekiem migdałowym i ma w sobie o wiele więcej kofeiny niż kawa i stawia na nogi w trymigach. Ale wiesz co, muszę spróbować, bo zielona herbata mi do mleczka kokosowego... Tak... Nie, to zupełnie co innego. To są zmielone liście zielonej herbaty. Taki... I ty je po prostu wypijasz, tak? To po prostu się tak jest, no oczywiście możesz... Nie to, że coś tak osadzają się na dnie, tylko wypijasz. To się wypija. Popiół. Maziaję taką się wypija, tak. Tak, pyszne jest, naprawdę. No to spróbuję. A jak już jesteśmy przy herbacie... To teraz okazuje się, że obraz kolegi, który na przykład pije w pracy przez słomkę napój z okrągłego, ceramicznego na przykład naczynia, nikogo już nie dziwi, bo Polska to drugi kraj w Europie pod względem popularności yerba mate. I czym ten napój z Ameryki Południowej podbił serca Polaków? Sprawdzał to dla nas Kuba Jamrozek. Diego Maradona, Barack Obama, wokalista zespołu Metallica James Hetfield czy papież Franciszek. Co ich łączy? Na pewno miłość do yerba mate. Na początek trochę teorii. Każdy, kto pije i lubi pić yerba mate, to mateista. Yerba to jest tak naprawdę ziele, mate to jest naczynie. Mateusz Skotnicki, właściciel Yerba Mate 24 w Rzeszowie. Także tutaj jest to używane zamiennie w Polsce. Mówi się i yerba, mówi się i mate, mówi się yerba mate, mówi się ostrokrzew paragwajski, także tutaj te nazwy są zamiennie używane, ale co warto tutaj dodać, takie inne powiedzmy pojęcia, czyli bombilla, też mówi się bombilla, w zależności tutaj od regionu, tak, czy to jest Argentyna, czy Paragwaj, czy Brazylia. Bombilla to jest rurka, która służy do filtrowania naparu. No i matero, czyli naczynko. Yerba mate posiada właściwości zdrowotne, pobudzające, odchudzające czy oczyszczające. Pewnie najlepiej powiedzieć, że jest to napar, chociaż tutaj też można się pomylić. Dużo osób na yerba mate mówi herbata, tak, a herbatą yerba nie jest, bo to jest to zupełnie inna roślinka, także tutaj ona występuje tylko i wyłącznie w tej formie dzikiej w Ameryce Południowej między 18 a 30 równoleżnikiem, czyli Argentyna, Paragwaj, Brazylia, te trzy kraje powiedzmy tutaj yerbę uprawiają i produkują na dużą skalę. Yerba mate może być znakomitą alternatywą dla kawy. Co ciekawe, małej czarnej nie ustępuje nawet jeśli chodzi o historię. Tu wprawdzie nie ma raczej mowy o etiopskich mnichach i owocach kawowca, ale o czterech wiekach rozwoju kultury picia yerba mate w Ameryce Południowej to i owszem. Są czasy Indian Guarani, którzy tak naprawdę liście mate przeżuwali przed wyprawami w puszczę w Amazonie, szukając właśnie pożywienia dla całej wioski. Także oni żuli właśnie liście ostrokrzewu paragwajskiego z tego względu, aby dodać sobie energii, wigoru, ale też jednocześnie jakby to uczucie głodu zminimalizować, no bo nie wiem, czy o tym może wiesz, ale akurat yerba mate ma takie właściwości też zmniejszające łaknienie, czyli powiedzmy, krótko mówiąc, chce nam się mniej jeść. W Japonii rytuał związany z piciem herbaty jest bardzo rozbudowany. Często trwa wiele godzin, a przeciętny Włoch wypiłby w tym czasie prawdopodobnie setki espresso. Jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o yerba mate? No i jest kilka podejść, jeżeli chodzi o samo picie mate. Niektórzy twierdzą, że sam rytuał jest zbędny, inni twierdzą, że jak najbardziej. To też wszystko zależy, jaki rodzaj mate pijemy, tak? Są yerby mniej lub bardziej zmielone. Jeżeli to są takie, nazwijmy, yerby bardziej liściaste, grubo siekane, wówczas nazwijmy ten cały rytuał nie zawsze będzie konieczny, tak? Ale przy takich yerbach bardziej zmielonych, pylastych, no jeżeli nie będziemy, powiedzmy, przestrzegać pewnych kroków, to krótko mówiąc nie będziemy w stanie się tej yerby napić. Zwłaszcza to mówimy o yerbie typu urugwajskiego, bo yerba urugwajska to tak naprawdę yerba, która jest produkowana w Brazylii na rynek urugwajski, bo jako tako Urugwaj sam mate nie produkuje. Także te drobnie zmielone odmiany, no trzeba powiedzmy przestrzegać pewnych tutaj zasad krok po kroku, czyli wsypujemy yerbę do naczynia, obracamy to naczynie do góry dnem, zatykając wlot naczynia dłonią, wstrząsamy energicznie kilka razy, później naczynko układamy tak pod kątem 45 stopni i tak powiedzmy nam się dzieli 50-50, tak? Czyli mamy pustą przestrzeń, po drugiej stronie mamy z kolei yerbę opartą o ściankę naczynia. Tą pustą przestrzeń wlewamy niewielką ilość wody, czekamy 2-3 minutki, wtykamy bombije, dolewamy wody, no i co, i możemy pić. Co ciekawe, suszone i zmielone listki i łodyżki ostrokrzewu paragwajskiego możemy zalewać kilkukrotnie. Tu naprawdę nic się nie zmarnuje. Dziękujemy bardzo Kubie Jamrozkowi. Jest to na pewno napój wytrawny. My z Olą chyba nie bardzo. No właśnie, bo tak, pytałam cię o kawę, pytałam o herbatę, a yerba mate? No, jest to trudne wypicie takiej yerby. Może jestem za mało wytrawna jednak. Ale tam jest musi taki gorzki smak po prostu. Ja myślę, że to tak naprawdę od preferencji językowych, smakowych. Stąd chyba jest wynika. Jest mocny, intensywny smak. Gorzki, faktycznie. No, trudno właśnie. Nie pobudzić się, pijąc właśnie taką gorycz. No tak to trzeba nazwać. Zawsze jak słyszę o yerba mate, to staje mi przed oczami Paweł Drozd. Chodzi mu po trójkowych korytarzach zawsze z kubkiem yerby. Pozdrawiamy serdecznie. Z kubkiem yerby i ze słomeczką. Właściwie to chyba się nie mówi kubek. Mm-hmm. No właśnie, naczynie. No bo to nie kubek. To tykwa? Troszkę. Tak. Tylko tykwa nie może być chyba, z tego co wiem, ceramiczna. Tylko jest bo to nie tylko drewniana. W ceramice się pije. Tak, ale właśnie w tych drewnianych najfajniej tak. Chyba. I pamiętam, że w drewnianej próbowałam. Yerba mate. Trójka mi wystąp. One, two, three. Tudzież jak Rico wymyślił, do trzech razy sztuka. Jesteśmy przy pani Brzozie Bjork, Violently Happy. For my My tu tak naprawdę takie ładne rozmowy prowadzimy poza antenowe, a można by na antenie. Björk Gudmundsdottir, czyni córka Gudmunda. czyni pani Grzeza. Dziękuję, Olu. Wyjaśniłaś mi, jaka jest filozofia powstawania nazwisk na Islandii. Na Islandii, w Islandii obydwie formy na Islandii, poprawne. Na Islandii absolutnie. Ale można też ciarków, mówić w Islandii. Ciarków dostaje, jak słyszę w Islandii. Ale dlaczego? No bo w Wielkiej Brytanii, ale no w Anglii. Kiedyś miałam długą dyskusję na ten temat, ale na wyspach, na Islandii. No tak, Islandia jako wyspa to na, ale na Islandia wyspach jako brytyjski. Kraj to w. Tak, to prawda, stąd te dwie formy są poprawne, aczkolwiek w mojej głowie, jak ktoś mówi słowo Islandia, to od razu widzę cały kształt wyspy. No, na Islandię. No tak. Bo to jest pewien fenomen, prawda? Samo to, że to jest wyspa, to bardziej określa to, czym jest ten twór, niż to, że jest, ma jakieś ramy państwowości. No tak, ale to wracając do nazwisk, otóż wszystkie się kończą na dotir albo son, tak? No bo jest albo syn, albo córka. Mhm. Na przykład Johan Johansson. Mhm. Czyli syn Johana. Czyli syn Johana. Albo Johansdottir? Johansdottir, czyli córka Johana. O. I już tak prosto, ale to tylko, tak prosto. Tylko na Islandii chyba byłoby to możliwe, bo u nas byłoby na przykład za dużo kobiet, które się nazywają na przykład Anna Piotrowna. Tak? Tak, to prawda. Do tego jeszcze trzeba dodać, że na Islandii imiona mają swoje znaczenia, tak jak Björk czyni Brzoza. Dopiero się tego dowiedziałam. Dziękuję ci. Ale nie ma za co. Piękne są imiona islandzkie. Jak człowiek sobie pomyśli, one są też oczywiście w związku z tym wybierane z przeznaczeniem. Bo pamiętasz jeszcze jakie? To jest stara wyspa Wikingów. Zaraz mnie przepytasz. Przypomnę sobie. Na przykład Lava. Nazywa się ktoś Lava? Nawet na pewno. O, jak jest Lava? Nie wiesz? Nie pamiętam. Przypomnijmy sobie zaraz. Ale mam kilka ekspertów, którzy w tej chwili wiem, że słuchają ekspertów od Islandii, którzy wiem, że w tej chwili słuchają, więc jeżeli są na nasłuchu, to podejrzewam, że za moment się do nas odezwą. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o mnie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bekur to Lava. I ktoś tak może się nazywać? Bekur Johansson? Bekur Johansson. Tak, na Islandii wszystko jest możliwe. To jest stara wyspa Wikingów. A, no to faktycznie. Tak, przyroda rządzi. No, tam zdecydowanie przyroda rządzi. Radiohead i Lotus Flower. A tymczasem w Tarnowie jest Riko Jaźwiński. Fajny film. Dzień dobry. Dzień dobry. No jestem, bo trwa tu 34. Tarnowska Nagroda Filmowa, czyli Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych. Ale najpierw do 3 razy sztuka. Jako ekspert, który nigdy nie był na Islandii, żeby się Olu była zadowolona, lawa to lawa. 2. Jeśli yerba mate, no to żeby poczuć jej absolutnie pyszny smak, to trzeba polecieć do Montevideo albo lub jeszcze dalej do Buenos Aires. No i 3. No i 3, tak. Za chwilę zapowiem mojego gościa. Nie jestem tu sam, więc do towarzystwa dwóch pań dołączy się teraz dwóch panów, bo ze mną Sebastian Szafarz. Dzień dobry również. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Także jesteśmy we czwórkę, w tej chwili w Trójce, ja w Tarnowie. No i pierwsze pytanie, bo no niestety tak powoli, ale festiwal już zbliża się do swojego uroczystego finału. Ale mamy jeszcze troszkę czasu. Co dzisiaj? Dziś czwartek, jeszcze piątek i sobota, a w czwartek... Można powiedzieć, że takim językiem żużlowym, skoro jesteśmy w Tarnowie, wchodzimy na ostatnią prostą, bo jeszcze 3 filmy do końca festiwalu, 3 filmy konkursowe. Ale Sebastianie, może wyjaśnij od razu, bo nie wszyscy pewnie wiedzą. Jeżeli Tarnów i żużel, to dlaczego tak? Unia Tarnów, legendarny klub, jaskółka na Plastronie i dziś również jest spotkanie żużlowe. To dla sympatyków Speedwaya, a dla tych, którzy chcieliby spędzić czas w kinie, zapraszamy serdecznie do Kina Marzenie. Dziś 2 propozycje konkursowe. Pierwsza z nich, mnóstwo dobrej muzyki o godzinie 16 w filmie Ikar, legenda Mietka Kosza w reżyserii Macieja Pieprzycy. Film ze świetną muzyką, trochę długi, 119 minut. No, bywają dłuższe. Ale warto na to spotkanie się wybrać, tym bardziej, że po filmie zapraszamy na spotkanie z aktorem Piotrem Adamczykiem, który będzie wirtualnie, ale na żywo, wyłącznie dla widzów kina Marzenie. Oczywiście na dużym ekranie. Dodajmy też, Piotr Adamczyk w tym filmie stworzył drugoplanową, ale jakże charakterystyczną rolę konkurenta głównego bohatera, czyli Mietka Kosza. Tak, tak. I od razu też jeszcze ci poproszę o wspomnienie o sobocie, no bo właśnie w tym filmie, w Ikarze, słuchamy muzyki tytułowego bohatera, ale też Leszka Możdżera, bo on komponował wiele utworów do filmu. No i właśnie w sobotę Leszek Możdżer będzie tu osobiście. Leszek Możdżer, wyjątkowy pianista, postać absolutnie wybitna o randze światowej, zagości w Tarnowie podczas gali zakończenia Tarnowskiej Nagrody Filmowej, którą swoją muzyką zdecydowanie uświetni i niecierpliwimy się bardzo na ten koncert. Wiem jeszcze, że jest kilka biletów, które można zakupić poprzez stronę internetową www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Gorąco polecam koncert, gala w sobotę o 19:00. Tak, ale wiem, że trzeba się, jeśli już, to pośpieszyć, bo tych biletów już naprawdę zostało niewiele. No i kolejna dzisiejsza projekcja, ta o 19:00. Również projekcja wzbogacona o spotkanie z wyjątkową kinową postacią. Film Obywatel Jones w reżyserii Agnieszki Holland. I to spotkanie również będzie z reżyserką Agnieszka Holland na dużym ekranie tuż po projekcji konkursowej. I tak patrząc na te 13 tytułów, które znalazły się, świetne właściwie filmy, wszystkie, które znalazły się w tym roku w konkursie głównym festiwalu, no to chyba Obywatel Jones to jest ten jedyny anglojęzyczny, czyli taki wyjątek, ale Agnieszka Holland na dużym ekranie również się pojawi. Wracając do żużla jeszcze na moment, to powiedziałbym, no właśnie, przypomniałbym, bo byłem uczestnikiem światowej premiery nowego filmu Doroty Kędzierzawskiej, Żużel właśnie, i kręconego w dużej części tu przecież w Tarnowie. Film, tak, ja też miałem okazję przez kilka chwil obserwować, podglądać, jak ten film powstawał właśnie na tarnowskim stadionie. Trochę w mojej opinii szkoda, że tego tarnowskiego stadionu nie za bardzo widać w tym filmie, ale oczywiście Żużel czuć. Bardzo brakuje w polskiej kinematografii filmów o tej właśnie tematyce, a jestem przekonany, że sympatycy Speedwaya w całej Polsce, jest ich naprawdę sporo, szczególnie w tych ośrodkach żużlowych, jak między innymi Tarnów, Zielona Góra, Toruń i tak dalej. To są kibice, którzy na pewno, myślę, że tłumnie przyjdą do kin, bo dodajmy, że Żużel w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej miał premierę w Tarnowie, więc no pewnie właśnie wkrótce... taką światową wręcz, bo to był pierwszy publiczny pokaz. Więc wkrótce będzie można go oglądać w większej ilości miejsc. Tak, tak, to dopiero jesienią. No i brawurowe absolutnie zdjęcie Artura Reinharta. Natomiast piękna kolejna opowieść Doroty Kędzierzawskiej, tym razem o młodych ludziach. I króciutko już o tym, że mamy właściwie w Tarnowie, to jest fenomen, bo na innych festiwalach tego nie spotykam, właściwie aż cztery grona jurorskie. Jury profesjonalne, o tym pewnie już była mowa wielokrotnie tak, na tej roku, antenie. Tak, pod przewodnictwem Kingi Dębskiej. Natomiast mamy jeszcze jury dziecięce, które ocenia bajki specjalnie wyłonione, wyselekcjonowane na ten festiwal. Mamy także jury młodzieżowe, które wprowadza takiego ducha młodości do oceny filmów, tych produkcji, które powstały w ciągu minionego roku. I też myślę, że ciekawostką jest, w jaki sposób to jury jest wyłaniane. To no nie właśnie, jest... o to chciałem zapytać, bo wy właściwie zaczęliście tuż przed pandemią i trzeba było przerwać. Jury młodzieżowe to jest taka swego rodzaju edukacyjna formacja filmowa. Kandydaci na jurorów spotykają się kilka miesięcy wcześniej, to było w marcu, poprzez cotygodniowe spotkania, wykłady jakby wzbogacają swoją wiedzę i na końcu wypełniali test. Tym razem akurat była to recenzja, którą musieli napisać, więc mamy ósemkę fantastycznych młodych ludzi, którzy oceniają filmy podczas Tarnowskiej Nagrody Filmowej. I jeszcze jednym gremium jury, bo to czwarte, to jest właśnie publiczność, która również poprzez plebiscyt wybiera swojego faworyta. Ciekawe to pewnie będą rozstrzygnięcia, ale te poznamy dopiero w sobotę wieczorem i ty również poprowadzisz ceremonię zamknięcia festiwalu. Bardzo mi z tego powodu miło. Sebastian Szafarz z Tarnowskiego Centrum Kultury jest dzisiaj moim gościem. No to co, chyba czas na to, żebym zapowiedział kolejną dzisiaj piosenkę od ciebie. Tak, bo już jedna od ciebie była. Ale drogie panie, ja bardzo dziękuję za Moon River na samym wstępie po dziewiątej i za tę piękną dedykację. Ja wprawdzie jestem ciałem w Tarnowie, ale podsłuchuję was no, na tyle, ile no mogę. No właśnie, że cały czas. Jesteś w Tarnowie, jesteś zajęty, a jednak masz czas na słuchanie. I na swoją piosenkę. To w takim razie słuchamy. Jaki no jest to ja już zapowiadam. No to teraz może taki cukiereczek, króciutki, ale jakże przyjemny dla ucha. Upside Down, Paloma Faith. Angels watching over me with smiles upon their face, 'cause I have made it through this far in an unforgiving place. It feels sometimes it feels too deep for a girl like me to climb, but I must knock those thoughts right down. I do it in my own time. I don't care, I'm halfway there, on a road that leads me straight to who knows. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, nie, nie, nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie.